รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของเข้าใจธรรมที่จะพาท่านผู้ฟังปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบในวันนี้ก็ขอนำเสนอการเทศของครูบาอาจารย์หลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในหัวข้อธรรมปฏิบัติที่ชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาก็เชิญรับฟัง ในตัวของเราประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารูปตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ประกอบอยู่ที่จิตใจของเรารู้เห็นความจริงเรื่องของทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเราต้องภาวนาต้องหัดภาวนาต้องหัดปฏิบัติอย่างให้เห็นรูปนี่ก็เกิดจากปัญญาที่เป็นโลกุตระมันจึงจะเห็นรูปนี้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นปัญญาโลกุตระไม่เกิดก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนหมอเหมือนพยาบาลนี่เขาก็เห็นเหมือนกันตรงนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นหนังเขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ของหมอของพยาบาลนั้นรู้ในเรื่องสรีระร่างกายปัญญาโลกุตระไม่เกิดปัญญาโลกุตระจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วพิจารณาตรงไหนมันก็เห็นชัดไปหมดมันปล่อยวางได้มันละได้มันทอดทิ้งได้ด้วยใจนะใจมันทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณอย่างเราพิจารณารูปนี่คือร่างกายของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุ4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้ง4นี้มีอยู่ที่ตัวเราเห็นได้ที่ตัวเราธาตุดินคือส่วนที่เป็นเข้มแข็งทั้งหมดมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดอันนี้เป็นส่วนน้ำส่วนเป็นลมเป็นไฟส่วนเป็นไฟก็คือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่แหละเป็นธาตุไฟธาตุลมคือลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลมอยู่ที่ไหนธาตุลมอยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันธาตุไฟก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุดินก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุทั้ง4นี่เรียกว่ารูปคือร่างกายของคนเราก็เห็นชัดลงไปว่าโอ้นี่กายเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเหรอมันไม่เที่ยงเพราะมีเกิดมีแก่อยู่มีเก็บมีตายอยู่มันไม่เที่ยงเราพิจารณาลงไปสิว่ามันไม่เที่ยงเพราะเหตุไร เหตุที่มันยังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เรายึดถือเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ชัดเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วการที่เราจะมาเห็นรูปนี่ชัดเจนเวทนาชัดเจนสัญญาชัดเจนสังขารชัดเจนวิญญาณชัดเจนต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธินั่นแหละมีสมาธิแล้วปัญญาถึงเกิดปัญญานี้สามารถปล่อยวางได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นชัดรู้แจ้งในใจได้ปล่อยวางได้ละความยึดถือได้คือยึดถือในรูปยึดถือในเวทนายึดถือในสัญญานึกถึงในสังขารและนึกถึงในวิญญาณนี่มันเห็นชัดหมดรูปก็เห็นชัดเวทนาก็เห็นชัดเราเห็นชัดในใจของเราเมื่อเราเห็นชัดในใจของเราว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายเนี่ยมันมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งได้มันดับไปได้เราก็เห็นชัดว่ากายนี้เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ากายเป็นของไม่ควรเข้าไปยึดถือไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายว่ากายของเราให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าม ันเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยตกอยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงพอมันเกิดขึ้นมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่จนผมงอกจนฟันหลุดปวดตรงนั้นเก็บตรงนี้เดินไปเดินมาก็เหนื่อยก็เมื่อยบางทีเขาต้องประคองให้เดินไปถึงไปได้นี่แหละมันก็ไหลเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้นอกจากเราเห็นความจริงเราปล่อยวางเท่านั้นเองว่าขันธ์ของเรานี้มีรูปเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราให้เราเห็นชัดลงไปในใจของเราว่าตัวเรานี้อยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงอย่างที่เกิดมาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เป็นคนมีอายุมากขึ้นต่อมาก็มีแก่มีเฒ่ามีชรามีตายเป็นที่สุดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์กายเนี่ยเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ในรูปนี้ก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเข้าไปยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต้องเห็นชัดเห็นว่าโอ้มันไม่ควรยึดควรถือเพราะว่าส่วนไหนส่วนไหนมันก็ไม่มีตัวของเราส่วนไหนส่วนไหนก็ไม่เป็นตัวของเราหนังก็ไม่เป็นตัวของเราเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราเรามาหลงยึดถือเอาไว้เฉยๆกระดูกก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นชัดลงไปให้ปล่อยวางให้ได้ให้ละความยึดมั่นถือมันได้ว่ากายนี้เป็นอนัตตาเป เป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือได้เลยตาเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมจมูกเป็นของเราไหมในสมมุติโลกว่าเป็นตัวของเราแต่ในบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวของเราตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันจมูกปากทวารหนักทวารเบาตัวตนร่างกายทุกส่วนนี้ไม่ใช่ของเราที่เราจะยึดถือเอาได้ว่าอย่าเก็บนะมันก็ไม่เก็บอย่าเก็บนะมันก็เก็บมันก็ตายอย่าตายนะมันก็ตายไม่มีตัวตนจะยึดถือเอาได้ไหมยึดถือไม่ได้สักอย่างละความยึดความถือได้หมดไม่มีอันไหนที่จะไปถือเอาว่าเป็นนี่ของเราเป็นกิรังยั่งยืนได้สักว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เก็บตายไปว่าเป็นของเราอันนี้สมมุติโลกว่าเป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราอันนี้สมมุติโลกเรียกกันอย่างนั้นแต่บัญญัติธรรมของพระเจ้าไม่เรียกอย่างนั้นไม่มีตัวตนพระองค์ว่าไม่มีตัวตนเราไปยึดเสือตรงไหนว่ามันเป็นตัวของเราบอกไม่ฟังบอกอย่าแก่มันก็แก่บอกอย่าเก็บมันก็เก็บบอกอย่าตายมันก็ตายนี่คือความไม่เข้าใจในความจริงถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอย่างที่อธิบายมานั้นก็จะเห็นชัดด้วยใจของเราเองเราก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราวางได้คุณธรรมก็จะเกิดขึ้นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เกิดขึ้นในตัวของเราเราปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรหันต์เราปล่อยวางไม่หมดก็ยังยึดถืออยู่ถ้าปล่อยวางหมดแล้วละความยึดมั่นถือมั่นได้มากทีเดียวตัวตนของเรานี่ไม่มีอะไรส่วนไหนที่จะเป็นของเราจริงๆท่านจึงว่าอัตมนาไม่มีอะไรเป็นของที่จะเข้าไปว่านี่เป็นของเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอัตมนาผู้มีใจเป็นของของตนคนที่จะไม่มีใจเป็นของของตนก็นั่นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวของเราเลยถ้าเราเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวของเราเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นชัดในใจว่าตัวตนอันนี้ไม่เป็นของเราแต่ตอนนี้เราก็ยังยึดถืออยู่เพราะปัญญาเรายังไม่แก่กล้าปัญญาโลกุตระนะไม่ใช่ปัญญาเรียนรู้ปัญญาที่เกิดจากสมาธิถ้ามีปัญญานั้นแล้วสามารถพิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนได้ทีเดียวเห็นชัดในความเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณละได้หมดปล่อยวางได้หมดทิ้งได้หมดรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ชัดอยู่ในใจตลอดไม่หลงไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆเราจะเห็นได้ไหมเห็นได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นชัดได้เราปล่อยวางได้เราละความยึดมั่นถือมั่นได้เราจำเป็นต้องหัดสมาธิหัดสมาธิแล้วก็พิจารณาพิจารณาตัวตนเราเนี่ยว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ยึดตรงไหนยึดตรงรูปมันก็รูปก็แก่เท่าสราภาพตายไปยึดหนังก็ไม่ได้ยึดกระดูกก็ไม่ได้ยึดเนื้อก็ไม่ได้สมมติว่าเราเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอากระดูกออกส่วนไหนเป็นตัวของเราหนังก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้ว กระดูกก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราแล้วเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะดูตรงหนังคนสวยปานไหนก็ตามถ้าลอกหนังออกแล้วนี่ความสวยมันหายไปหมดเห็นแต่เลือดแดงๆนั่นแหละเห็นแต่เนื้อจะไปยึดถือเอาเนื้อก็ไม่ได้เนื้อมันก็เปื่อยผุพังไปเหมือนกันเห็นกระดูกกระดูกก็เป็นของที่ไม่มีจิตมีใจแล้วอ่ะนี่จิตใจไม่ยึดถือเอาแล้วก็วางความสำคัญในใจออกไปอีกนี่แหละให้พี่นาดูให้ดีคนสวยปานไหนก็ตามถ้าเอาหนังออกหมดแล้วความสวยไม่เหลืออยู่เลยอันท่านจึงบอกว่านี่มันเป็นสมมุติโลกแต่ดูปัญญาธรรมแล้วไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่สวยมันไม่งามเมื่อมันไม่สวยไม่งามเราก็ตกแต่งให้มันทรงความสวยความงามเอาไว้แต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนไปห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่แหละคือของที่เราควรจะปล่อยวางได้แล้วยึดเอาไม่ได้หรอกถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญาโลกุตระเห็นชัดเห็นชัดในตัวตนของเราละความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าส่วนไหนไม่เป็นของเราสักอย่างเลยเนื้อก็ไม่เป็นของเราหนังก็ไม่เป็นของเรากระดูกก็ไม่เป็นของเราเรายึดถือไม่ได้เลยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละท่านจึงให้พยายามพิจารณาเข้าไปที่ตัวเรานี้พอเรายึดอยู่ตรงไหนเราถืออยู่ตรงไหนเราสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงไหนเราหลงตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้ลิ้นก็ไม่ได้ทุกส่วนเรายึดถือไม่ได้เลยยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้สักวันหนึ่งก็ต้องเห็นชัดว่าเราต้องแก่ต้องเฒ่าต้องตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์ของกายนี้ว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาให้เห็นชัดลงไปพิจารณาลงไปที่ตัวเราเราจะเอาส่วนไหนเป็นคนเราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวเราเอาไม่ได้สักอย่างเราจะเอาอะไรเป็นตัวเราเอาไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเรามันไม่มีของของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเราอันนี้แหละให้พิจารณาให้ดีพิจารณาเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเกี่ยวความตายนี่แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่งๆให้เราพิจารณาถึงความจริงอันนี้เราก็จะไม่หลงยึดถือในโลกอันนี้เราก็ปล่อยวางหมดถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตใจเราพ้นนะแต่กายมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ใจมันพ้นแล้วพ้นจากอะไรล่ะพ้นจากทุกข์เห็นชัดในใจแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์กายนี่ตกอยู่ใต้ความทุกข์เห็นชัดอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นทุกอย่างความยึดความถือก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดก็ไม่ยึดถืออะไรเลยอันนี้คือมาพิจารณาร่างกายด้วยสติปัญญาประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ ไม่เป็นของเราเลยอาการ32ท่านเรียกอาการ32ก็คือตาหูนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆให้พิจารณาให้ดีให้เห็นชัดลงไปว่าตัวตนของเรานี่ไม่มีส่วนไหนที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าส่วนนี้แหละเป็นของเราส่วนนี้แหละเป็นของเราเรายึดถือเอาไม่ได้เราปล่อยวางจึงถูกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้คนจะปล่อยวางได้มันต้องบรรลุมรรคผลถ้าบรรลุมรรคผลก็ปล่อยวางได้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าเราจะอยู่อายุ100ปีไม่แน่หรอกบางที50ปี60ปีก็ตายแล้ว70 80ก็ตายแล้วยังไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วอันนี้ท่านให้เห็นชัดท่านไม่ให้หลงไม่หลงยึดถือยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราไม่ให้ยึดถือให้ยึดถือแต่ว่าทำคำสอนของพระเจ้านี่เป็นจริงส่วนไหนก็เป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปก็คือตัวตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหลือแต่จิตวิญญาณที่จะต้องไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าไม่เกิดในภพใหม่ภูมิใหม่แล้วเสด็จพระอรหันต์ก็เข้าพระนิพพานไปเลยอย่างนี้แหละอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราควรจะพิจารณาให้เห็นชัดอย่าพิจารณาไปที่อื่นพิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละเราต้องเลี้ยงดูมันทุกวันให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินให้อยู่ให้นอนให้พักให้ผ่อนให้เดินไปนั่นมานี่ทำงานนั่นนี่นี่แหละคือความที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของเราเกิดขึ้นได้หลับได้ให้พิจารณาเข้ามาตัวเราเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายหมดทุกคนใครไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายเมื่อไม่มีแล้วทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเกิดขึ้นไม่ได้พระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดปุถุชนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะมีกิเลสอยู่กิเลสบดบังใจอยู่ก็ต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นชัดเราก็จะสบายใจถ้าเรายังเห็นไม่ชัดก็พอคำทางถูกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆจะซื้อส่วนไหนเป็นความจริงแน่นอนมันไม่ได้เราต้องเร่งปฏิบัติทำความภาคความเพียรให้ปัญญาโลกุตระเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถชำระกายชำระใจชำระใจให้บริสุทธิ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาโลกุตระถึงจะเห็นชัดถ้าปัญญาโลกิยะก็เห็นตำราคัมภีร์เห็นความรู้ความเรียนเขาทำคำสอนได้แต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์เราต้องพิจารณาเห็นว่ามันไม่ยึดไม่ถือนั่นก็เห็นชัดลงไปในใจของเราใจของเราก็จะหมดความวิตกกังวลนู่นนี่เพราะเราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเราก็จะเห็นความจริงอันนี้ ว่าไม่มีส่วนไหนในตัวนี้ที่จะเป็นของเราที่จะเป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันมีแต่เป็นของคนอื่นเป็นของลูกเป็นของหลานเป็นของเหลนเป็นของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เข้าของเงินทองมันยึดติดอยู่ในพวกนั้นมันไม่ยึดติดอยู่ในใจมันไม่ยึดติดเลยในใจนี่มันถึงจะเป็นปัญญาที่ละที่วางที่ถอดถอนออกจากใจได้กิเลสก็หมดไปถ้าเรายังยึดอยู่ใจก็ไม่เป็นของเราเป็นของลูกของหลานเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของเข้าของเงินทองมันติดอยู่ตรงนั้นมันพอใจอยู่ตรงนั้นมันหลงอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ต้องมีอยู่เกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่บุญบารมีหรือว่าคุณธรรมของเราถ้าเป็นโสดาบันมันก็เกิดอีกเกียรติชาติทันเองถ้าเป็นพระสกิทาคามีลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีไม่มาเกิดในภูมิมนุษย์แต่เกิดอยู่ในสุทาวาสพรหมโลกมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุสัตสีกริธานี่ไปเกิดอยู่พวกนี้แต่ถ้าเราพ้นทุกข์ไปจนไม่มีอะไรไม่มีกิเลสอะไรในใจเลยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอยู่ในใจเลยอันนี้ไม่เกิดเลยคือเป็นพระอรหันต์ราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่มีในใจของพระอรหันต์ท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าราคะโทสะโมหะในใจของเรามีไหมถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมก็ต้องมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นต่ำก็ยังมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรียกว่าอัตมนาปัจจวัคคียาปัจจวัคคีทั้งห้ามีใจเป็นของของตนนั่นมันไม่เป็นใจไม่เป็นของคนอื่นใจเป็นของลูกของหลานของบ้านของเมืองของตัวของตนใจเป็นอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาให้ดีใครควรไต่ตองอยู่เรื่อยๆกลับไปบ้านแล้วก็ต้องไต่ตรองว่าโอ้ส่วนนี้ท่านว่าไม่เป็นของเราก็ต้องใจพิจารณาตั้งใจพิจารณาให้ดีพอพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดลงไปอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยวางไปในที่สุดเราก็เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราก็สบายเย็นสบายมีความสุขมากที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรายึดเราถือเพราะใจไม่เป็นของเรายังเป็นของคนอื่นอยู่เป็นของสิ่งของของอยู่เป็นของเงินของทองอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีได้แต่ว่าอย่ายึดถืออย่ายึดถือว่านี่เป็นของเราเอาเพียงแต่รู้ว่านี่เป็นของไม่จริงจังยั่งยืนอะไรความมีใจเป็นของตนต่างหากเป็นของที่แน่นอนกว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีทั้งห้ามีใจเป็นของตนนั่นมีใจเป็นของตนมีใจอยู่ในอำนาจของตนมีใจปล่อยวางมีใจไม่ยึดถือไม่สำคัญไม่เห็นความเป็นไปของสังขารร่างกายให้เห็นชัดให้เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสคืออะไรคือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงไม่รู้ในอริยสัจ4หรือวิชชาเราพิจารณาให้เห็น ให้เห็นกายนี้ให้เห็นใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนขึ้นมาอีกแล้วเราก็บังคับใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไปยึดถือใจมันก็วางแหละวางความยึดความถือแล้วให้พยายามไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้คุณธรรมระดับนี้ยังได้เป็นโสดาบันนี่เราก็รู้แล้วว่าโอ้กายนี้มันประกอบด้วยธาตุสี่นี่เองเราละได้เราพิจารณาได้ให้ใจของเราวางได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติปัญญาใครควรไต่ตรองหาเหตุหาผลไม่ให้หลงอยู่ถ้ายังหลงอยู่มันก็ไปไม่ได้เข้าพระนิพพานไม่ได้มันก็ติดอยู่ในโลกสงสารนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ถ้าใครยังไม่บรรลุการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีถ้าใครบรรลุแล้วก็สั้นเข้าไม่ไปเกิดในภพอันต่ำเกิดในภพอันดีพ่อแม่มีศีลธรรมญาติพี่น้องมีศีลธรรมเลือกเกิดได้แต่ถ้าไม่บรรลุเลือกเกิดไม่ได้แล้วจะเกิดเป็นอะไรเป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นเป็นจิ้งจกทุกแกเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะไปยึดถือเอาไหนเราได้ยินเสียงทุกแกก็แกอ้าวใจเราก็ไปคล้องอยู่บางคนเดือดกลัวเลยอุ้ยกลัวทุกแก่กลัวทุกแก่กลัวทุกแก่นั่นใจเราไปยึดแล้วถ้าเราเฉยเราไม่ยึดเสียงอะไรเราก็ไม่ยึดรูปอะไรเราก็ไม่ยึดมันวางได้แล้ววางได้แล้วมันไม่ยึดถ้ายังยึดอยู่ก็ทุกข์จะมีอยู่หมายถึงทุกกายทุกใจยังมีอยู่ต้องไม่ยึดต้องไม่ถือต้องปล่อยวางต้องละต้องเลิกต้องเพิกต้องถอนจิตใจของเราออกจากกองทุกข์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคนเราถ้าไม่บรรลุมรรคผลที่เกิดโอ้โหนับภพนับชาติไปทั่วนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกลับนั่นถ้าเรายังไม่รู้พระผลมากผลนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์เราก็ยังไม่รู้ไม่หลุดพ้นอยู่เราต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบรรลุธรรมมันก็สามารถเกิดได้ไม่เกิดเกิดชาติแล้วเองนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเลยไม่เกิดในภพไหนภูมิไหนเลยแต่ถ้ายังเป็นพระเดียวกันบุคคลโสดาบันอยู่เราก็ต้องมีเกิดอยู่แต่ว่าเกิดน้อยเกิดเพียงเกิดชาติอย่างช้าที่สุดเกิดชาติเท่านั้นเองเราก็ต้องได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ลำบากต้องเกิดต้องแก่เก็บตายนับกับนับกันไม่ถ้วนดูแต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่รับพยากรณ์มาก็ต้องเกิดอยู่อีกต้องเป็นสี่อสงไขยแล้วนะแสนมหากัปนะพระพุทธเจ้ากัปนี้เป็นกัปสุดท้ายของพระองค์กัปที่แสนนี่เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์พระองค์ลงมาเกิดพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังเบื่อหน่ายขายความยินดีเหล่านั้นออกไปบวชออกปฏิบัติทดลองหมดวิธีการในโลกนี้ที่เขานับถืออยู่มีศาสนาอะไรบ้างพระองค์ปฏิบัติตามหมดทดลองดูหมดเรียกว่าทุกขละกิริยาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แต่พระองค์มากำหนดลมหายใจเข้าออกร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นเพราะกินอาหารแต่ก่อนทำทุกอย่างแม้อาหารก็ไม่กินลองดูสิกินแค่ผลเม็ดถั่วเขียวนี่เท่านี้ แต่พระองค์ทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุไม่สามารถชำระกิเลสได้ราคะโทสะโมหะยังมีอยู่พระองค์ก็หาวิธีในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กก็หัดสมาธิโดยการเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนนั้นยังไม่มีพุทโธมีแต่ลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์ก็บรรลุฌานพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นมาปฏิบัติที่ใต้ต้นโพจิตสงบเห็นความวุ่นวายเห็นความยุ่งยากปัญหาต่างๆพระองค์ก็ปล่อยวางเมื่อสมาธิสูงสุดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยวางฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พระองค์บรรลุหมดแล้วพอพระองค์ได้ฌานที่สี่พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพตัวตนในความยึดถือของเราในที่สุดพระองค์ก็จะสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวก็จะสรู้เองรู้เองไม่ได้เรียนจากสำนักครูบาอาจารย์อื่นนี่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังคิดถึงคนอื่นคิดถึงว่าจะช่วยเขายังไงก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังที่เคยมาอุปถากท่านอยู่ท่านก็เสด็จไปที่เมืองพาราณสีก็ไปหาที่ปัญจวัคคีย์อยู่ก็แสดงธรรมให้ฟังครั้งแรกเขาไม่ฟังนะแต่พระองค์บอกว่าเราเคยพูดอย่างนี้มาไหมว่าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในสมัยที่อยู่ด้วยกันเขาว่าเออเราไม่ได้เคยได้ยินพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกพอตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็แสดงธรรมอริยสัจสี่ธรรมจักรวัฒนสูตรเทศธรรมจักรวัฒนสูตรอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดเราสวดกันอยู่ทุกวันที่เป็นธรรมจักรวัฒนสูตรนะตกนสูตรเราเห็นพระองค์ตัดให้ละเอียดผู้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในสุดได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในพรรษานั้นมีพระอรหันต์60องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็น61องค์พอออกพรรษาแล้วก็ไปเผยแผ่ศาสนาไปเผยแผ่ศาสนาช่วยกันไปคนละทางไม่ต้องไปด้วยกันทั้งสององค์ไปคนละองค์ไปคนละทางช่วยโปรดคนอื่นให้คนอื่นพ้นทุกข์ไปได้ให้คนอื่นได้บรรลุมรรคผลไปได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเรามารู้มรรคผลเราจะรู้เลยว่าโอ้ใจเรานี่มีความมั่นคงดีใจเราไม่วุ่นวายใจเราสงบใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งพอมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราสามารถเอามาพิจารณาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเอามาพิจารณาไม่ขึ้นพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ชัดเจนต้องพยายามหัดสมาธิให้ดีหัดสมาธิให้มีกำลังหัดสมาธิจนได้ฌานสี่นั่นหรือว่าได้อัปปนาสมาธิก็สามารถที่จะพิจารณาลงไปว่ากายนี้ไม่ควรเข้าไปยึดถือก็จะเห็นชัดลงไปแต่ต้องมาฝึกหัดซะก่อนฝึกหัดเข้าฌานฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละหรือหัดสมาธินี่แหละหัดไปให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องแคล่วดีงามเราจึงจะพิจารณาเห็นความทุกข์อันนี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าจะเห็นชัดจิตก็ต้องเป็นสมาธิชั้นสูงไม่เป็นสมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาคือพวกเราเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามาสมาธิขั้นสูงมันก็สูงขึ้นไปจิตใจเราก็ละเอียดลงไปกำลังในจิตก็มีก็เห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นชัดอย่างนี้เห็นกิเลสทั้งหลายเห็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวเราความโลภคืออยากได้ไม่มีเขตจำกัดความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันทำให้หลงทางอยู่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้แม้มานั่งอยู่ที่นี่ก็มีความยึดความถืออยู่ยังไม่หมดแต่ถ้าได้สุราปันมันก็เบาใจขึ้นในการที่จะเกิดแก่เก็บตายก็สบายใจขึ้นถ้าปฏิบัติให้สูงขึ้นไปกว่านั้นมันก็ยิ่งประเสริฐเลิศล้นล่ะขอให้มันได้อันนี้คือหลักที่เราจะต้องพิจารณาการที่จะทำสมาธิให้มีกำลังก็อย่างที่อาตมาพูดมาแล้วต้องทำเราจะเห็นแก่หลับแก่นอนตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกวันนั่งทุกวันสมาธิก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอสมาธิดีเต็มที่ปัญญาก็เกิดเลยพอปัญญาเกิดก็ตรัสรู้ทำได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะพูดยังไงก็มันไม่ก็ว่าไม่บรรลุหรอกจะพูดยังไงทำยังไงมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเกิดปุ๊บละได้ทันทีเห็นชัดเห็นจริงว่ากายนี้เป็นของที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนเห็นชัดลงไปว่าโอ้ควรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้เสียให้ละความหลงความมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายในโลกทั้งหลายในความวุ่นวายทั้งหลายใจเราปล่อยวางแล้วละแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปขอให้หลวงปู่รุ่นมีอายุยืน100กว่าปีหลวงปู่รุ่นบอกว่าเอาแน่กับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะไปวันไหนรับขันนิมนต์ไม่หรอกนั่นหลวงปู่รุ่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงส่งท่านก็รับว่าไม่ได้มหาบพิตรเอาแน่กับมันไม่ได้มันจะไปวันไหนก็ไม่รู้ท่านไม่กล้ารับขันนิมนต์นี่ท่านเห็นจริงแล้วจะอยู่จะตายมันก็เป็นเครื่องของธรรมดาไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะตายกำหนดไว้ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันตายของเราต้องเดินทางไปกุสินาราสามเดือนเดินทางกว่าจะถึงกุสินาราไม่ใช่เดินธรรมดาเป็นท้องร่วงด้วยท้องร่วงเป็นเลือดเดินไปถ่ายไปในที่สุดก็ถึงกุสินาราในคืนนั้นพระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานสำรวจดูในที่สุดก็ปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วศาสนาอยู่กับใครบ้างตราบใดที่พวกเธอยังปฏิบัติมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาอะไรพิจารณามรรคแปดทำตามมรรคแปดถ้าทำตามมรรคแปดอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เราก็มาหัดอยู่กับมรรคแปดหัดสติหัดปัญญาหัดสมาธิเราหัดสมาธิเรียกว่าเราเดินทางตามมรรคแปดมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือเราทำอยู่เราตั้งสมาธิให้เป็นสมาธิชอบหัดสมาธิให้มีกำลังเราจะเห็นว่าเราหัดมาไม่นานเลยใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้ว จเราก็สบายแหละถ้าเราได้บรรลุละเอียดกว่านั้นอีกเราก็สบายขึ้นในละเอียดกว่านี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราภาวนาไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำติดต่อกันมันก็ยิ่งละเอียดลงไปมรรคแปดนี่มันไม่มีในที่อื่นถ้าในศาสนาไหนลัทธิครูทั้งหกที่มากอยู่ในอินเดียนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำตามมรรคแปดเมื่อไม่ทำตามมรรคแปดศาสนาคือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจนั่นถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดดังที่ว่ามาแล้วนั้นให้ชัดเจนลงไปให้แน่นิ่งลงไปให้แน่วแน่ลงไปจิตต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมณะที่หนึ่งคือสวรรค์สมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์นะมีในศาสนาของพุทธเจ้าแล้วพระองค์กำหนดไปตั้ง9อสงไขยไม่มีศาสนาไหนที่ทำหรือสอนมรรคแปดเลยถ้าสอนตามมรรคแปดได้นั้นศาสนานั้นจะมีพระอรหันต์ได้จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มรรคแปดเรากำลังฝึกหัดอยู่นี่หัดให้ได้หัดให้ดีหัดให้มันบริสุทธิ์ให้เที่ยงแท้แน่นอนหัดให้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ละไม่วางไม่ปล่อยเราต้องหัดประจำหัดจนจิตของเราเข้าถึงธรรมมันไม่ได้บอกละวันรู้ธรรมขั้นขั้นนี้แต่ว่าใจเราก็รู้ว่าเราส่วนนี้เราละได้ส่วนนี้เรายังละไม่ได้ก็ต้องเอาคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติมากระทำตามมาพื้นตามอยู่เรื่อยๆหัดอยู่เรื่อยๆให้ฐานให้สมาธินี่เกิดขึ้นยืนอยู่ก็มีสมาธินั่งอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิเราหัดได้เลยยืนอยู่แล้วก็หัดได้นอนอยู่แล้วก็หัดได้นั่งอยู่เราก็หัดได้เดินอยู่เราก็หัดได้หัดจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราได้ทุกอิริยาบถเราแน่นอนเลยเราหนีพ้นจากกองทุกข์ได้เลยเราไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่ตกต่ำมีแต่ดีทั้งนั้นขอให้หัดไปเรื่อยอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเสมอเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบให้มีความเพียรอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อยให้หัดอยู่เรื่อยเราจะสบายที่สุดเราจะไม่หลงในโลกวัฏสงสารอันนี้เราจะปล่อยวางความเป็นไปของโลกนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือให้พยายามปฏิบัติง่ายก็ตามยากก็ตามให้พัฒนาไปให้ภาวนาไปเรื่อยอย่าถอยเพราะหลักการสอนของพุทธเจ้ามีครบถ้วนอยู่แล้วมรรคแปดนี่มีในศาสนาในศาสนานั้นเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคนที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดนะหมายว่าคนที่เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้มรรคบรรลุมรรคผลเหมือนกันก็ปล่อยวางเหมือนกันละได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัตินะมันก็เห็นชัดในตัวของเราว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเสียโดยเอาใจทอดทิ้งวางจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินี่แหละให้ชำนาญให้มันเป็นให้มันได้ ให้มันละได้ละรูปได้ละเวทนาได้ละสัญญาได้ละสังขารได้ละวิญญาณได้แม้แต่ใจก็ยังไม่ใจก็ยังไม่เที่ยงเหมือนไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เป็นของของเราถ้าเราทำใจให้เที่ยงทำใจให้บรรลุมรรคผลหรือทำใจให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนให้ทำได้ทำได้ทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะไม่ได้เรียกว่าศาสนาอื่นศาสนานี่หรอกคนไปปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ดีหมดทุกคนได้ความพ้นทุกข์หมดทุกคนส่วนถือศาสนาอื่นพวกก็ไม่รังเกียจพวกก็สอนเอาถ้าอยากปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลตามมีจำนวนมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาใดก็ตามถ้าไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นบุคคลนั้นจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากกองทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็บรรลุไม่ได้มันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นเบื้องต้นขอให้ว่าใจเราอยู่กับพุทโธตลอดไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ได้สมาธิแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์5หมดจากใจความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาของพระเจ้าได้ขออย่างเดียวว่าเราตั้งใจไหมถ้าเราตั้งใจทำตามนั่นโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็มีมากมันไม่ได้เลือกพระเลือกเนรเลือกญาติโยมนะไม่เลือกศาสนานะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จิตไม่เป็นสมาธิก็มีสมาธิขึ้นมาได้จิตไม่มีมรรคมีผลจิตก็บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆละความยึดถือได้หมดนี่แหละก็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นถึงความเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจไม่ตกต่ำตายแล้วไม่ตกนรกแค่ทำจิตให้สงบตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าทำจิตให้สงบอย่างมากตายแล้วไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนอื่นเรื่องอื่นมีสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นถึงพระนิพพานแล้วจะเห็นความสุขเหนือความสุขก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นความสุขเหนือความสุขความสุขมากใจสบายมากปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เราก็พ้นทุกข์ได้ทันทีความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปละความยึดมั่นถือมั่นไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งทำอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมหมดเลยเราไม่ทำในทางชั่วไม่ทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลศีล5ศีล8ให้รักษาถ้ารักษาศีล5ศีล8เราก็เริ่มละได้แล้วมาทำสมาธิมาพิจารณามาไต่ตรองมาเห็นชัดมายึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายใจเป็นสุขใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็ละความยึดความถือได้หมดทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถอะ และที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือธรรมเทศนาของพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาในรายการธรรมรับรุ่นทุกวันอังคาร ที่เราจะจัดให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิท่านผู้ฟังก็สามารถนั่งสมาธิไปได้ในทุกวันอังคารต้นเดือนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์นี่แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมะครูบาอาจารย์ซึ่งในช่วงเข้าใจธรรมนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรธรรม